piękny dwupłytowy album z koncertu HBOB. Dwa CD-ki wydane w roku 2021. Zatem pozostańmy przez chwilę wśród zapowiedzi tego wszystkiego, co zaproponuję Państwu już w przyszłym tygodniu, kiedy domkniemy wakacyjną klamrę i kiedy spotkamy się z nowymi utworami. Been through so much. Thank you. come with you. That's what we're working on. What's next? What's next? To będzie kolejny utwór z płyty, z pięknej nowej płyty dżentelmena, który nazywa się Bartek Dziankiewicz i podpisuje się swoim muzycznym ID Mes Brutach. Muszę Państwu przyznać, że krążek otrzymałem w zupełnie niespodziewanym miejscu, czyli w moim rodzinnym mieście, gdzie pojechałem sobie daleko odpocząć od tego zgiełku i, no i chyba też muzyki. No i tam jeden z moich przyjaciół powiedział: słuchaj, daję ci tę płytę, bo to nowa rzecz, ja zajmuję się regałami, dabami, to zupełnie nie jest moja stylistyka, ale tobie pewnie się spodoba. I tak też się stało, bowiem na tej płycie słychać, no właśnie, dużo lounge'u, dużo nu jazzu i czegoś takiego, co pojawia się na przykład w twórczości jazzanowy. Państwo pozwolą, że ów album rozpakujemy tak już oficjalnie za jakiś czas, może w przyszłym tygodniu, pewnie tak. Teraz dla samego smaku, pan Bartosz. Thank you. Bartek Mezbrutach Dziankiewicz. Jego najnowsza, bardzo dobra płyta, na której nie słychać niczego tak naprawdę nowego, ale słychać kunszt produkcji, miękkość i to wszystko, co mnie osobiście kojarzy się z latami 90. No dobrze, ale skoro jesteśmy obecni jako program Trzeci Polskiego Radia na festiwalu no właśnie Carbon, to myślę sobie, że warto wrócić do tego, co dziś już się stało. Jeden z występów, który porwał absolutnie publiczność i zgromadził kilkaset osób przed główną sceną, był Gorgon City. It's Gorgon City. Tak brzmi jego twórczość z płyty, a tutaj na festiwalu Carbon wyglądało to w ten sposób, że no właśnie, nie było żadnych monitorów, nie było komputerów w tym takim stricte czystym ujęciu, czego bardzo nie lubię, że DJ-e patrzą w monitor, a nie działają tylko i wyłącznie słuchem. On działał właśnie tylko i wyłącznie percepcją słuchania. Pojawił się również ten utwór z jego najnowszej płyty i w trakcie jego występu. I think you've done enough. City. Teraz jako wspomnienie, a sprzed 2 godzin na głównej scenie festiwalu Carbon, na której jako trójka, jako program Trzeci Polskiego Radia postawiliśmy swój znak jakości. Teraz mała zapowiedź. Zapowiedź tego, co wydarzy się w jutrzejszej audycji Aleksandry Kaczkowskiej. Przed Państwem Crack and Smack. kiedy słuchałem na przykład Danego Tenali w połowie lat 90. No właśnie, no to nigdy nie pomyślałbym, że house music może być grany na żywo z tak pięknym, głębokim, no powiem wprost, erotycznym wokalem. A tu bardzo proszę, w XXI wieku muzyka często tworzona wcześniej na zasadzie klocków, na zasadzie sampli, układania w monitorze, wychodzi z tego syntetycznego świata i wchodzi w przestrzeń muzyki jak najbardziej żywej, granej tu i teraz. W programie trzecim Crack and Smack, jako zapowiedź tego wszystkiego, co jutro w trakcie transmisji koncertu będzie można usłyszeć po godzinie 22 w programie trzecim. Take to be the way we are. Crock and Smack. Teraz jeszcze z płyty, a już jutro po godzinie 22 transmisja tego występu z festiwalu Carbon, w programie trzecim oczywiście, w audycji Aleksandry Kaczkowskiej. To co? To jeszcze się może przyjrzymy temu, co przyniesie nam jutrzejszy dzień. A według planów po północy w potrójnym paśmie przenoszenia będziemy transmitować występ Niemców spod znaku Bookashade, ale też bardzo wiele osób w sobotę szykuje się na Carbon z powodu Tiger Woods. Thank you. Ciekaw jestem, co to będzie. Tiger Woods teraz z płyty, a już jutro na festiwalu Carbon i pierwszej edycji tego przeglądu, na którym stawiamy nasz trójkowy znak jakości. Wiem, że są wśród nas dziś słuchacze, którzy czekają na ten moment, bowiem od wielu, wielu tygodni prezentuję w nocy z piątku na sobotę utwory Milesa Davisa. Dziś o tyle jest to ważne, że no cóż, chciałbym zapowiedzieć i przypomnieć, że w tym roku mija 30. rocznica śmierci mistrza i mam nadzieję, że właśnie we wrześniu będziemy jakoś szczególnie to obchodzić. Czas pokaże, jak to wszystko będzie. No ale skoro mistrz Davis, to może razem, no właśnie, ze Stevie Wonderem. Thank you. Ride On, Brada, Miles Davis feat. Stevie Wonder. A wszystko, no właśnie, w tej nowej formule, to znaczy w takiej muzyce hybrydowej, no bo oczywiście, kiedy powstawała ta kompozycja, no to Miles już dawno, dawno temu nie żył i wszystko zrobiono trochę w czasie nierzeczywistym, ale harmonika Stevie'ego była dogrywana tu i teraz. To jest o tyle ważne, że Miles Davis poza pamięcią, poza wspomnieniami, poza miłością wielu fanów żyje również wciąż muzycznie, bo, no bo właśnie powstają tego typu nagrania. A we wrześniu tego roku, przypomnę, mija 30 lat odkąd odszedł i mam nadzieję, że w programie trzecim będziemy znacznie częściej mówić o Milesie Davisie. Wracamy do muzyki stricte elektronicznej i do naszego reprezentanta, który również pojawi się na festiwalu Carbon i co ciekawe pojawi się na scenie Jungle, mimo iż kojarzony jest z repetycją 4/4. to, że za chwilę Państwu powiem do usłyszenia, nie oznacza, że wynosimy się z karbonu, bowiem przed nami jeszcze dosyć pikantna atrakcja w postaci setu, mixtape'u. Nie, wróć, setu DJ-skiego duetu Last Robots. A ze mną był Paweł Miłoszewski. Bardzo dziękuję Ci, Pawle, za zrealizowanie tej audycji. W sumie niełatwej, bo były przeszkody i progi. Ja nazywam się Michał Margański. Usłyszeliśmy Kubę Sojkę w tej takiej trochę starej wersji 4/4, napędzanej silnikiem, no cóż, chyba chaosowym silnikiem. Zostawiam Państwa w dobrych rękach. Rękach, które, jak się dowiedziałem poza anteną, zdobyły najnowszy utwór LTJ Bookema. I to będzie też gratka. Super. Szacunek, panie Grabek. Dobrze, teraz mówię do usłyszenia. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na jutrzejsze spotkania z Karbonu. I zapraszam na rozmowę. Na rozmowę o tym, jak to się dzieje, że festiwale mają wpływ na region, na rozwój miast. Jak to było przez te ostatnie dwa lata, kiedy zarówno organizatorzy festiwali, jak i producenci muzyczni musieli się mierzyć z zarazą, z pandemią. I znowu wrócę do tych porównań jazzowych, to znaczy nieistotne jest to, kiedy i jak upadamy. Istotne jest to, jak się podnosimy z różnych nieprzewidzianych sytuacji. To też świadczy o sile, o tym wszystkim, czego Państwu życzę. Bardzo dziękuję. Raz jeszcze kłaniam się nisko. Mówił Michał Margański. Karbon Festiwal 2021. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my bardzo dziękujemy za niezwykłe muzyczne relacje prosto ze Sztolni Królowa Luiza, Aleksandrze Kaczkowskiej i Michałowi Marganowi Margańskiemu. No trochę zazdrościmy tego pracującego muzycznego weekendu. A my witamy ze studia na Myśliwieckiej. Autopromocja. Wspaniale śpiewa i gra na skrzypcach, a jej płyty ukazują się na całym świecie. Przed Państwem Chagrin. Chagrin wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę. Początek transmisji na naszej antenie tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. No jeżeli byli Państwo z programem Trzecim Polskiego Radia dzisiaj w nocy i słuchali przekazów prosto z Zabrza, no to mogli się Państwo zorientować, że bardzo dużo informacji było na temat występu